pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Jak zlikwidować drukarnie, powielacze, magazyny papieru? Wszystko to było w głębokiej tajemnicy. Drugi obieg. polskieradio.pl. Nie mieliśmy złudzeń co do tego, że jesteśmy posłuchiwani, śledzeni i tak dalej. Już nie mówiąc o aresztach, to wszystko wiedzieliśmy. Maturzyści mi mówili, że to mógł wymyślić Haszek, żeby słowem czołgi wabić albo słowem czołgi straszyć. Wydawnictwa niezależne są jedną z głównych ścieżek prowadzących do odzyskania wolności. Drugi obieg. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 30 stycznia, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Policja prosi o pomoc. W Wieluniu kierowca śmiertelnie potrącił kobietę i zbiegł z miejsca wypadku. Marszałek Sikorski apeluje do Stanów Zjednoczonych, by to one przewodziły w rozwiązywaniu światowych problemów. Polscy szczypiorniści zagrają o brąz z Hiszpanią. Więcej o tym za chwilę w serwisie sportowym. Wieluńska policja szuka sprawcy wypadku, w którym zginęła przechodząca przez ulicę kobieta. Zdarzenie miało miejsce około 17 w rejonie skrzyżowania ulic Sieradzkiej i Wojska Polskiego. Sprawca zbiegł. Na miejscu wypadku trwa zabezpieczanie śladów, mówi starszy aspirant Waldemar Kozera. W chwili obecnej ustalamy tożsamość pieszej, jak również poszukujemy świadków tego zdarzenia. Poszukujemy kierowców, którzy tutaj przejeżdżali w tym czasie ulicą Sieradzką w Wieluniu, krajową 43 relacji Sieradz-Częstochowa. Ślady ciągną się na długości 100-150 metrów i stąd nasze przypuszczenia, że mogła być ta kobieta potrącona przez samą ciężarową, aczkolwiek wcale nie musiała. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji. Wojciech Muzal, Radio Łódź. A jednak PSL wystawi własnego kandydata w wyborach na prezydenta. O tym poinformował szef ludowców Janusz Piechociński, zastrzegając jednocześnie, że sam nie będzie kandydował. Według Polskiej Agencji Prasowej Naczelny Komitet Wykonawczy PSL-u rekomendował dziś jako kandydata ludowców wiceszefa partii Adama Jarubasa. Ostateczną decyzję ma podjąć jutro Rada Naczelna Stronnictwa. To Stany Zjednoczone powinny przewodzić w rozwiązywaniu światowych problemów, w tym kryzysu ukraińskiego, mówi w Waszyngtonie marszałek Sejmu Radosław Sikorski. Podczas konferencji Rady Atlantyckiej marszałek przekonywał, że działania Rosji są bardzo niebezpieczne, ponieważ tworzą świat bez zasad. Stany Zjednoczone są naszym najpotężniejszym sojusznikiem, no i są krajem, który potrafi podejmować decyzje szybko i zdecydowanie, a my jako Unia Europejska działamy konsensualnie i różne kraje wewnątrz Unii mają różne perspektywy i to zawsze jest kompromis, więc żeby coś ważnego osiągnąć na szczeblu strategicznym, potrzebne jest przywództwo amerykańskie. Radosław Sikorski spotkał się wczoraj w Białym Domu z wiceprezydentem Joe Bidenem. Rząd w Atenach odmawia współpracy z trojką. Taką deklaracją ze strony greckiego ministra finansów zakończyło się jego spotkanie z szefem Eurogrupy. Trojka to grupa głównych kredytodawców Grecji, składająca się z Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego. Zgodnie z przypuszczeniami to nie były łatwe rozmowy. Nowy grecki rząd od początku zapowiadał, że chce renegocjacji długu udzielonego mu przez międzynarodowych kredytodawców, a najlepiej jego umorzenia. Na to nie ma zgody Eurogrupy, co po raz kolejny podkreślił w piątek jej szef Jeroen Dijsselbloem. Dał on jasno do zrozumienia, że Grecja musi przestrzegać zasad, do jakich się wcześniej zobowiązała, bo jak powiedział, ignorowanie kompromisów nie jest drogą, którą należy podążać. Spór toczy się o program oszczędnościowy narzucony Grecji w zamian za pomoc finansową, program, który nowe władze uważają za zbyt rygorystyczne. Greckie państwo ma przyszłość, ale nie zaakceptujemy przyszłości, która oznacza ciągły kryzys deflacji i długu nie do spłacenia, powiedział minister Varoufakis po rozmowach w Atenach. Obecny program dla Grecji kończy się pod koniec lutego. Nie wiadomo jeszcze, czy zostanie przedłużony. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Ponad 400 tysięcy plików obrazujących 3 tysiące obiektów, w tym 1100 średniowiecznych rękopisów, udostępniła w internecie Biblioteka Uniwersytecka. Wśród zbiorów online są bezcenne rękopisy i mapy, mówi Adam Żurek z tej biblioteki. Najstarsza mapa Rosji jest jednym z unikatowych obiektów przechowywanych w naszej bibliotece. Jest to prawdopodobnie jeden z dwóch, a na pewno najlepiej zachowany egzemplarz na świecie. A wszystko to efekt projektu Dziedzictwo Regionu i Europy, który polega na digitalizacji najcenniejszych zbiorów. Sfinansowano go z funduszy europejskich. To był serwis Trójki. Hmm. Teraz sport, Adam Malecki. 29-31. Polska przegrała z Katarem i nie zagra w finale Mistrzostw Świata. Nasi piłkarze ręcznie walczyli dzielnie, jednak nie ustrzegli się błędów. Te w połączeniu z kilkoma nie do końca trafionymi decyzjami sędziowskimi zadecydowały o porażce. Graliśmy całkiem nieźle przez część spotkania, twierdził po meczu rozgrywający Michał Szyba. 20 minut zerowe. Potrafiliśmy jakby przeciwstawić się tej hali i gospodarzowi. Prowadziliśmy 2-3 bramkami. Później pod koniec pierwszej części wskoczył nas Katar na kilka bramek. No i ciężko się grało z takim zespołem, co by nie mówiąc, jednak reprezentującym wysokim poziom. Na ocenę meczu i postawy drużyny przyjdzie jeszcze czas, mówił po meczu drugi trener Jacek Będzikowski. Po takim meczu trudno w ogóle mówić, na razie jest wielkie rozgoryczenia o powodach porażki. Może jutro lepiej na ten temat porozmawiać, dobrze? Damian Wleklak, wicemistrz świata z 2007 roku, uważa, że o porażce zdecydowały właśnie błędy naszych reprezentantów, ale też postawa sędziów, którzy sprzyjali gospodarzom. Były momenty, gdzie mogliśmy naprawdę rozstrzygnąć na naszą korzyść. Potrafiliśmy już w końcówce spotkania naprawdę zmusić Katarczyków do oddania nam piłki, ale wiadomo, no, trochę błędów, trochę więcej mocno nieczystych gdzieś nie pozwoliło nam na to, żebyśmy to spotkanie wygrali. Teraz trzeba grać dalej. W niedzielę zagramy brązowy medal Mistrzostw Świata z Hiszpanią, która nie obroni tytułu mistrzowskiego. W drugim półfinale przegrała 22-26 z Francją. Złoci medaliści olimpijscy w wielkim finale zmierzą się z Katarem. Szczypiorniści na Mistrzostwach Świata Mazurka Dąbrowskiego już nie usłyszą. Szkoda, to marzenie każdego polskiego sportowca. Spełniło się po raz kolejny w przypadku Kamila Stocha. Najlepszy polski skoczek narciarski zdominował zawody w Willingen. Wygrał pierwszą serię, skoczył 147,5 metra oraz drugą, kiedy lądował 5 metrów bliżej. Drugie miejsce zajął Peter Prewc, a trzecie Severin Freund. Zostali Polacy? Aleksander Zniszczoł był 15, Piotr Żyła 23, Klemens Murańka 30, a Jan Ziobro 32. W klasyfikacji generalnej prowadzi Stefan Kraft. W świecie tenisa rakieta numer 1 to oczywiście Nowak Dżokowicz. Serb dziś udowodnił, że zasługuje na ten prymat. Awansował do wielkiego finału Australian Open, pokonując Szwajcara Stana Wawrinkę. Wynik 7-6, 3-6, 6-4, 4-6 i 6-0 w piątym secie. W niedzielę rywalem Serba będzie Brytyjczyk Andy Murray. W turnieju kobiet jutro w finale Serena Williams zagra z Marią Szarapową. I jeszcze na koniec piłka nożna, bo wróciła niemiecka Bundesliga po przerwie zimowej. W pierwszym meczu kolejki Wolfsburg podejmuje Bayern Monachium. W drużynie Bawarczyków w pierwszej jedenastce mecz rozpoczął Robert Lewandowski. Bayern, niespodzianka, przegrywa z Wilkami 0-1. Sobota z chmurami, opadami i przede wszystkim śniegu na krańcach wschodnich, na wybrzeżu i na Dolnym Śląsku będzie padał także śnieg z deszczem. Przeważnie od 0 do 3 stopni, na wybrzeżu i w górach silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ofensywa Deluxe. Czyli nieobiektywne, ale słuszne podsumowanie roku w muzyce alternatywnej. Po raz 9 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Wystąpią najlepsi. Teraz i mamy nadzieję w przyszłości. Artur Rojek. Straight Jacket. Organek. Nazywam się Organek. Dziś 22.05. Poleca się ofensywna ekipa. Anna Gacek i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład telewizor 3D LED 42 cale LG Smart TV za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po godzinie 21. Ładnie, balonik bez prądu, napisał Grzesiek z Liverpoolu, że nie było pozdrowień, no bo zostawiłem sobie pozdrowienia dla balonika do drugiej piosenki AC/DC, Rock or Bust, z najlepszymi życzeniami dla Piotra na 13.

zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, serce ci pękło. Nie mam do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie mam do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie mam dla ciebie miłości, Hela. Znaczy ja mam, tylko Helka nas porzuca, chciałem państwu donieść. Skubas w tym tygodniu na 11. Hela, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz Helu, gdzie będziesz za tydzień o tej porze? Tam, gdzie jest 34 stopnie. Kraina I. I. I się kończy na E. India. Na A się kończy. Helkę znowu ciągnie do Indii. A co tam będziesz jadła w tych Indiach? Będę piła wodę kokosową. A lassi? Nie. Nie pijesz lassi? Trzeba pić, bo to bardzo zdrowe jest. Tak. Także teraz lassi będziesz piła. Hela do Indii. A na jak długo? Na teraz. No ładnie, to ja tu sam zostanę teraz już zupełnie. No bo to za karę zapowiadaj miejsce 10. Archive Black and Blue. Z 12. Leading on, I will always Karcił pan, karcił, że za cicho, że się spóźniła, to Helen daleko ucieka. No właśnie, tak to wygląda. Black and Blue, I Will Always Love You, Archive. 4 tygodnie na liście, wracają do pierwszej dziesiątki. Właśnie są na miejscu 10. 9. Pink Floyd. Floyd, Louder Than Words, 16 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 9, zupełnie nieznany jeszcze radiowy duet Marek i... Marek i Wacek, no powiedzmy to wreszcie na antenie.

pamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Ślady. Fisze, Madę, Tworzywo, Justyna Święc. 9 tygodni na liście Oczko w dół, na miejsce drugie. 1722 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Za 6 minut z kawałkiem wszystko się wyświetli na stronie. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Tam wyniki listy przebojów i stamtąd głosowanie. Mam nadzieję, że za tydzień równie pięknie nam się to wszystko poukłada. 30 dzień stycznia. No i za chwilę po 22 wielkie wydarzenie. Księżniczka Anna oraz Stelka wyglądają, aż żałuję, że nie jesteśmy telewizją, ale jest D. Kawka, który zrobi na pewno jakieś fajne zdjęcia, więc będzie. Głosowałeś na Toto? Nie głosowałeś, zapomniałeś i dlatego jest tylko na miejscu 40. 1722 notowanie listy to już prawie historia na pierwszym. Take me to church, Hozier. Do usłyszenia za 12 godzin z wąsem. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Some shine.